suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy. Po godzinie 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 21 dzień lutego, jest piątek, jest również serwis jak zwykle. Filip Jarek. Kolejny raz przesunięto wznowienie unijnego szczytu w sprawie budżetu. O powodach tej decyzji opowie nasz wysłannik w Brukseli. Do Polski wróciły kolejne osoby z chińskiego Wuhanu. Krakowscy urzędnicy chwalą porozumienie o nocnej prohibicji. W mieście maleje liczba policyjnych interwencji. Przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej po raz kolejny przeliczają propozycje dotyczące budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Na razie nie udało się wznowić przerwanych wczoraj wieczorem obrad plenarnych. W Brukseli jest Karol Surówka. Powiedz, jakie propozycje budżetowe są teraz analizowane? W Brukseli kluczowe są teraz procenty, a dokładniej jaki procent dochodów krajów europejskich zostanie przekazany na budżet Unii, czyli między innymi na dopłaty dla rolników, dofinansowania na budowę dróg czy tworzenie nowych połączeń kolejowych. Polska należy do grupy, która chce dużego unijnego budżetu, nawet w wysokości 1,3% wartości gospodarki Unii. Po drugiej stronie jest na przykład Austria, która proponuje 1%. Niby różnica niewielka, ale jak przeliczymy to na pieniądze, to wychodzi 300 miliardów. Miliardów euro, czyli 1,283 miliardy złotych. Jak te dwie skrajne pozycje pogodzić? Tu są dwie propozycje kompromisu. Jedna, autorstwa Rady Europejskiej, przewiduje budżet w wysokości 1,74%. Druga wyszła ze strony Komisji Europejskiej, to 1,69%. Na razie jednak wygląda na to, że z takiej kompromisowej kwoty do końca zadowolony nie jest nikt. Z Brukseli Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. To dobry kompromis, mówi o podpisanym dziś porozumieniu między związkami zawodowymi a zarządem Polskiej Grupy Górniczej wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Kompromis zakłada m.in. podwyżki płac o 6%. Ponadto protestujący odwołali protest zapowiadany na przyszły tydzień. Jacek Sasin w Polskim Radiu 24 przypomniał, że górnicy wnosili o 12% podwyżkę. Tak wysokie podwyżki były absolutnie niemożliwe, natomiast przez te dwa tygodnie zarząd Polskiej Grupy Górniczej, chciałbym tutaj podziękować też za te działania, które zostały podjęte, znalazł środki na to, aby zaproponować tą podwyżkę 6%. Pierwotnie była to 5% propozycja, no, w wyniku negocjacji osiągnęliśmy kompromis na poziomie 6%, czyli połowy tych oczekiwań ze strony związków górniczych. Wicepremier przypomniał, że do 21 kwietnia będą trwały konsultacje, po których mają zostać przedstawione rozwiązania systemowe dla górnictwa i energetyki. Mój resort pracuje dzisiaj rzeczywiście nad wypracowaniem takiej strategii długofalowej, jak powinna się rozwijać energetyka i jaki udział w tym projekcie, tym programie miałoby mieć górnictwo węgla kamiennego. To musimy dzisiaj taki program obliczony na wiele lat zbudować. Wynegocjowane podwyżki dla pracowników oznaczają dla Polskiej Grupy Górniczej wzrost kosztów w skali roku o ponad 260 milionów złotych. Dwie Polki z chińskiego Wuhanu, gdzie panuje epidemia koronawirusa, przyleciały po południu do Warszawy samolotem wojskowym, poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Panie, obecnie obie docierają transportem medycznym do szpitala zakaźnego w Warszawie. Panie czują się dobrze. Całą drogę z Paryża do Warszawy towarzyszyła ekipa medyczna w samolocie wojskowym. Także w tej chwili panie już trafiają na badania do szpitala zakaźnego. Na początku lutego do kraju wróciła z Wuhanu pierwsza grupa Polaków. Trafili oni do szpitala wojskowego we Wrocławiu, gdzie byli sprawdzani pod kątem zarażenia koronawirusem. Badania potwierdziły, że wszyscy są zdrowi. W tym tygodniu te osoby opuściły szpital. Nocna prohibicja się sprawdza, mówią krakowscy urzędnicy. Chodzi o porozumienie, które magistrat zawarł z właścicielami sklepów monopolowych. Część przedsiębiorców dobrowolnie zdecydowała, że nie będzie sprzedawać alkoholu od północy do 5:30. Dariusz Nowak z Krakowskiego Urzędu Miasta podkreśla, że z danych wynika, że dzięki temu spadła liczba policyjnych interwencji. Ja bym powiedział, że ono przynosi efekty, dobre efekty. Ja myślę, że dobre dla mieszkańców, dobre dla miasta, dobre dla służb porządkowych, bo jak tak obliczymy, to okazuje się, że ilość tych takich historii fatalnych pod sklepami z alkoholem zdecydowanie zmalała. Jak wylicza policja, około 7%, to dużo. Porozumienie, które obowiązuje od września, zostało zawarte przez właścicieli ponad 150 krakowskich sklepów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci.

Grupa Eurythmics, 12 minut po 18, program trzeci. W Irenie dziś podwójne wybory. Obywatele stawili się przy urnach, by wybrać nowy parlament i zgromadzenie ekspertów. Głosowanie to jest religijny obowiązek, który powinniśmy wykonać. Z takimi słowami na ustach przed urnami wyborczymi stanął Ajatollah Ali Khamenei, duchowy przywódca Iranu. I wie, co mówi, bo nie tyle o wybór idzie, a o frekwencję przy nim. Nie pójdę do wyborów, bo oni i tak nie dotrzymują obietnic. A jak widać, ta stoi pod znakiem zapytania. Iran wybiera dziś parlament i zgromadzenie ekspertów. Parlament wiadomo, a zgromadzenie ekspertów to 88-osobowe kolegium, którego zadaniem jest, gdy potrzeba, wybór, gdy potrzeba kontrola i gdy potrzeba odwoływanie duchowego przywódcy Iranu. To nowe może mieć duże znaczenie, bo obecny duchowy przywódca ma swoje lata, 76, i problemy ze zdrowiem. Zatem to właśnie wybierane kolegium być może w czasie swojej 8-letniej kadencji będzie wybierało nowego przywódcę. Nie sądzę, bym poszedł na wybory, bo z tego, co widzę, to mój głos nie ma najmniejszego znaczenia. Ameryko, nie masz tu nic do roboty. Korzenie naszej rewolucji to krew naszych męczenników. Od pierwszych dni wrogami naszej rewolucji byli Ameryka i syjonizm. Ameryka chciała, byśmy wrócili do przeszłości, byśmy cofnęli się o 41 lat, ale my mówimy nigdy. Takie słowa padają w oficjalnym przekazie politycznym, a wspierają je jeszcze odpowiednie Bogu ojczyźniane pieśni. Iranie, klejnocie ty nasz, ziemia twa karmi nas od wieków i źródłem cnót jest. Wrogowie, jeśli kamienna wasza pięść, to nasza żelazna ją skruszy, bo oddani jesteśmy naszej ojczyźnie. I aby przekaz ten utrzymać, a i polityczną linię także, 12-osobowa Rada Strażników Rewolucji do wyborów dopuściła głównie kandydatów, którzy tej linii odpowiadają. Rada odrzuciła 57% kandydatów, głównie tych, którzy reprezentowali ugrupowania umiarkowane i reformatorskie, dając zdecydowaną przewagę konserwatystom. Ludzie nie są zadowoleni z rządu, bo inflacja rośnie, a ceny są bardzo wysokie. Sytuacja ekonomiczna jest bardzo zła, ceny idą w górę, inflacja rośnie. Uważam, że najważniejsze są sprawy ekonomiczne. Nasz parlament stracił godność i wolność, kompletnie nie ma nic do powiedzenia. Problemy ekonomiczne, sankcje wynikające z fiaska nuklearnego porozumienia spadają na barki polityków umiarkowanych i reformatorskich i teraz właśnie rządzących. Zatem to i konserwatywny przekaz propagandowy i konserwatywny filtr polityczny da najprawdopodobniej efekt, a przyszłoroczne wybory prezydenckie go pogłębią. Iran zamknie się w sobie jeszcze bardziej i będzie jeszcze większym problemem dla świata. Ale świat sam sobie to zrobił. Wyniki znane będą w przyszłym tygodniu, a jak mówił nasz reporter Ernest Zozuń, to wstęp przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Kwadrans po 18. Jake Buck. When you try to get too close, in your flammable clothes, step to the flames, burden is a taste, leave it to the rain, don't put out the fire, put out the fire. Traveling long ground, panic is a sign, it's moving really fast, so don't put out. You wake up and you're running, but you never put out the fire. Put out the fire. It'll catch you real soon and take you to your tomb. It's closing in quick, so you better put out the fire. Put out the fire. Put out. You find you between the heat that rose. Choked on the smoke, filled it in your throat, the drought provoked you ever putting out the fire. Put out the fire. Only in doubt, I'm getting out. I'm never gonna be free, cause I never put out the fire. Put out the fire. Jake Buck. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu Szybka Ścieżka Technologie Kosmiczne, w którym nagrodzono 15 projektów związanych z sektorem kosmicznym. Do wyróżnionych firm trafi łącznie ponad 140 milionów złotych. Mariusz Krzemiński. Polskie firmy z sektora kosmicznego zdążyły już zdobyć zaufanie największych potentatów w branży. Sprzęt i technologie produkowane nad Wisłą z powodzeniem są dziś wykorzystywane w badaniach kosmosu. Konkurs Szybka Ścieżka ma przede wszystkim pomóc naszym naukowcom i inżynierom w rozwoju ich badań, mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin. Jestem przekonany, że te pieniądze przełożą się zarówno na poziom badań naukowych, tych, które skutkują potem wdrożeniami gospodarczymi, jak i na zdecydowanie szybszy rozwój branży kosmicznej w Polsce. Wyróżnione firmy otrzymały dofinansowanie w wysokości od 33 do 1,5 miliona złotych. Niektóre z nagrodzonych projektów wymienia Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tych projektów, które uzyskały dofinansowanie, możemy wymienić marsjański kret, czyli urządzenie, które wystartowało w obcym satelicie, ale nasze, które będzie tam służyło do odwiertów, pobierania próbek. Bardzo dużo projektów jest związanych z mikrosatelitami, które już polskie firmy potrafią produkować. Są też projekty związane z napędami hybrydowymi do rakiet orbitalnych. Projekty zgłaszane do konkursu Szybka Ścieżka miały być związane z budową systemów satelitarnych. Okazuje się, że polskie firmy wręcz prześcigają się w wymyślaniu coraz to ciekawszych rozwiązań, mówi wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Jeśli chcielibyśmy nawiązać bezpieczne połączenia na przykład z naszymi placówkami w miejscach, gdzie jest prowadzony konflikt, to moglibyśmy to zrobić dzięki satelicie komunikacyjnemu. Taką usługę dla MSZ-u robi jedna ze spółek w Polsce. Z kolei naukowcy z sieci badawczej Łukasiewicz i Instytutu Lotnictwa otrzymali 1,5 miliona złotych na rozwój opracowanej przez siebie specjalnej technologii, która ma pomóc w budowie silników rakietowych, mówi wicedyrektor sieci magister inżynier Sylwester Wyka. Powłoki z pamięcią temperaturę dla badań rozwoju technologii kosmicznych. Możemy powiedzieć, że to jest na zasadzie farby. Żeby było to pokrycie powłoka, która jest naniesiona na elementy konstrukcji w trudno dostępnym miejscu, tam gdzie nie możemy w tej chwili podejść z czujnikami pomiarowymi. I dzięki temu, że te powłoki będą miały tak zwaną pamięć temperaturową, będziemy w stanie po teście stwierdzić, jakie maksymalne temperatury wystąpiły na danym obszarze konstrukcji, w danym miejscu konstrukcji. No dobrze, ale ktoś może pomyśleć, po co nam taka technologia, skoro nie mamy swoich rakiet. To prawda, nie mamy. Przynajmniej na razie. Instytut Lotnictwa opracowuje w tej chwili rakietę na nadtlenek wodoru. W zeszłym roku odpalili koledzy tą rakietę na poziom 16 km z Ustki w Polsce. Jest rakieta przygotowywana przez firmę Space Forest również, więc tutaj mamy jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o wynoszenie. Nie jest to oczywiście tak duże, jak to jest w przypadku chociażby SpaceXa, no ale jednak coś jest. Może już niebawem nie tylko uda się w końcu zbudować pierwszego polskiego komercyjnego satelitę, ale może też zostanie on wystrzelony w kosmos na pokładzie rakiety rodzimej produkcji. O naszej kosmicznej przyszłości Mariusz Krzemiński. Jerry Lee Lewis. Kid Rock i Slash. Military brass, he knows the gentle daughter, but the killer's not brass. I'm rocking my life away. Hey, yeah, I'm just moving and grooving and rocking both night and day. Come on, Slash. Hit a gill above your hopper, boogie, no good for the mingles. I'm a mammy, then I'm brother, bonus, shaking on the thing, and I'm rocking my life away. I'm just moving and grooving and booking both night and day. I'm just rocking my life away. I'm just rocking, rolling my life away. My name is Jerry Lee Lewis and I'm damn sure here to stay. The real deal right here. 23 minuty po 18. Proszę pamiętać, że od dziś do 28 lutego trwać będzie tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W całym kraju można zgłaszać się do lokalnych ośrodków, w których dyżurować będą prawnicy, także psycholodzy. W prokuraturach regionalnych, okręgowych będą wyznaczone dyżury, podczas których będzie można spotkać się z prawnikiem. Jest to cykliczny projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do korzystania z pomocy. Tomasz Mraz, naczelnik Wydziału Organizacji i Promocji, Departament Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości. Świadczonej w ośrodkach i punktach pomocy osobom pokrzywdzonym. Każdy, kto padł ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa, może co uzyskać? Zdecydowanie każdy, kto jest ofiarą przestępstwa, otrzyma pomoc. Dzisiaj była pierwsza osoba u prawnika w ramach tygodnia tutaj pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Joanna Kizawińska, lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Parczewie. Dużo osób się zgłasza do naszego ośrodka, to nie tylko tak tutaj z terenu Parczewa, ale są też z innych pobliskich tutaj gmin. I każdy, kto uda się do ośrodka i albo pokaże informacje świadczące o tym, że to przestępstwo miało miejsce, wyrok sądowy albo dokumenty uwiarygadniające przekazanie organom ścigania informacji o tym przestępstwie, otrzyma pomoc. Ale nie tylko takie dokumenty są wymagane, bo czasami sytuacje są bardzo dynamiczne, zwłaszcza w przypadku przemocy domowej. Nasza pomoc trwa cały rok. Olga Drążkowska, psycholog z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Szczecinie. To jest bezpłatna pomoc psychologiczna, prawna, jest możliwość konsultacji z psychiatrą. Udzielamy też pomocy finansowej, kiedy w wyniku przestępstwa są jakieś straty bądź koszty. W ramach pomocy materialnej może właśnie być udzielone schronienie. Mogą być przyznane bony żywnościowe, bo wiadomo, w takiej właśnie sytuacji ucieczki z domu przed oprawcą są potrzebne takie rzeczy. Mogą to być również szkolenia, żeby pomóc tej osobie rozpocząć nowe życie. Statystycznie bardzo dużo. Iwona Przewor, lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Lubartowie. Wraz ze wzrostem świadomości osób uprawnionych do korzystania z pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości zainteresowanie jest bardzo duże. Coraz mniej jest osób, które nie mogą sobie poradzić z przestępstwem i mamy nadzieję, że coraz więcej osób pokrzywdzonych zgłasza się do ośrodków i z roku na rok będzie ta liczba wzrastać. Natomiast według ostatnich szacunków około 200 tysięcy osób jest pokrzywdzonych z roku na rok przestępstwem. To bardzo dużo. Bardzo dużo. To jest właściwie średniej wielkości miasto. I to są przestępstwa różne, od finansowych? Tak, zdecydowanie. To tutaj sztandarowym naszym nawet takim informacyjnym elementem, dzięki któremu staraliśmy się dotrzeć do tych osób, były spoty dotyczące lichwy. Ale to nie tylko lichwa, nie tylko przemoc domowa, ale również i ofiary wypadków drogowych spowodowanych przez m.in. pijanych kierowców. To również i pomówienia, oszustwa, groźby. Sytuacje, w których osoby nie są w stanie sobie same poradzić z tym brzemieniem, z tym psychologicznym problemem, który może być rozwiązany dzięki pomocy psychologów. Akcja potrwa do przyszłego piątku. Szczegółowe informacje o adresach, telefonach, punktów pomocy można znaleźć na stronie internetowej Resortu Sprawiedliwości. Te informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński. 26 minut po 18. 7 trójek na początku 22. To grupa The Cure. You're so perfect and you're so right as well.

To była Sheryl Crow. Monitoring Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji potwierdza, że nadawcom telewizyjnym w naszym kraju, także reklamodawcom, na sercu leży jednak dobro dzieci i to, aby w ich codziennej diecie było jak najmniej niezdrowych produktów. Reklamy tych produktów tylko incydentalnie pojawiają się w programach skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia. O sprawie Sylwia Zadrożna. W programach dla dzieci nie ma już praktycznie reklam słodyczy, napojów z cukrem, chipsów i innych słonych przekąsek. To efekt niepisanej umowy zawartej pomiędzy nadawcami i reklamodawcami, a dotyczącej właśnie reklamy żywności skierowanej do najmłodszych. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski przyznaje, że samoregulacja branży przyniosła bardzo dobre skutki. Wyniki monitoringu mówią to dobitnie 98% skuteczności, więc to jest poziom, który trudno byłoby osiągnąć przez twarde prawo. Tym bardziej, że niektóre kanały dziecięce działają na podstawie koncesji zagranicznych i ich nasze prawo by nie objęło. A stawką w tej grze jest zdrowie dzieci. Dobre nawyki żywieniowe wyrabia się już od małego, a dzieci są bardzo podatne na przekaz reklamowy, dodaje Agnieszka Wąsowska, dyrektor Departamentu Monitoringu w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. A reklamy z natury rzeczy są dla nich też najbardziej atrakcyjne. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby te dzieci nie miały w tym okresie, szczególnie od 12 roku życia, kontaktu z tego rodzaju przekazami. Chcę mocno podkreślić, że tego rodzaju produkty sprzyjają powstawaniu nadwagi i otyłości dzieci, a wiemy, że to już powoli zaczyna być choroba cywilizacyjna. Dziś już co piąta osoba na świecie umiera w następstwie chorób będących skutkiem złego odżywiania się. Z porozumienia zadowoleni są i konsumenci, i producenci, podkreśla Agnieszka Kępińska-Sadowska, prezes Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy. Nie mamy wpływu na absolutnie każdy spot, ale jeżeli widzimy, że o 1/3 spadła ilość reklam tej żywności, która ma wyższy procent cukru, tłuszczu i soli przed audycjami dla dzieci, to nas to bardzo cieszy. Reklamy zachęcają do zakupów, ale mogą też mieć wymiar edukacyjny, na co uwagę zwraca Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiego Związku Producentów Żywności. Reklama może promować zdrowe nawyki żywieniowe. Zresztą w kodeksie etyki reklamy. Są również zapisy, że reklama nie może promować niezdrowych nawyków, zachęcać do niezdrowych zachowań czy do niebezpiecznych nawet zachowań. Także to wszystko się łączy. Zmienia się też zawartość półek sklepowych, a tym samym naszych lodówek czy talerzy, na których mamy coraz więcej produktów o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu. Za następne 10 lat wiele półek zmieni zupełnie swoją proporcję, jeśli chodzi o produkty i faktycznie będziemy mieli coraz więcej produktów na bazie tylko naturalnych składników, okrutnych składach, o prostych recepturach, prawdopodobnie zapakowanych w o wiele bardziej proekologiczne opakowania. Także to wszystko się zmienia. A jeśli chodzi o reklamy, to kolejnym krokiem mogłoby być podobne, nieformalne porozumienie w sprawie reklam słodyczy, chipsów czy napojów z cukrem w programach, które wprawdzie nie są skierowane do dzieci, ale chętnie są przez nie oglądane, jak chociażby mecze piłkarskie. Patricia Cass. Sans cesse les heures. de la source. Tu sais ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, les feuilles de l'automne vont contre des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Spiral like a wheel within a wheel, never ending a beginning on a never spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind. Patrycja Kass, 17 minut do 19. Co tam ciekawego w motoryzacji? Gwóźdź. Gwóźdź, zapomniałem, tak. Przed nami, proszę państwa, gwóźdź programu. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam. Kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Tak się dziś poukładało, że znowu wszystko kręcić się będzie wokół pojazdów elektrycznych. Będzie o zielonych tablicach, o kołysance samochodowej, bezemisyjnej kołysance i o nowym elektrycznym Mini. Zaczynamy. Na początek o samochodzie, na który niektórzy bardzo czekali, długo czekali. Pierwsze, w pełni elektryczne Mini już szykuje się do wjazdu na nasze drogi. Zamówień podobno już jest całkiem sporo. Rafał Znyk, szef Mini Polska. Dla nas najważniejsze jest to, że pierwszy elektryczny Mini jest 100% Mini. Jeżdżąca legenda, frajda z jazdy, to wszystko będzie zachowane i pełna funkcjonalność tego samochodu. Zasięg elektryczny od 235 do 270 km, w zależności od sposobu, jakim jeździmy. Tak więc pełna funkcjonalność, kilka dni jazdy na samym prądzie, na jednym ładowaniu. Czemu BMW się tak późno wzięło za te elektryczne Mini? Bo no tak wydawało się, że to jest naturalny krok. Mieliście już przecież elektryczne samochody w swojej gamie. Długo było trzeba czekać. Moim zdaniem warto było czekać. Przez ostatnie kilka lat robiliśmy test samochodów elektrycznych Mini. Jeździliśmy po całym świecie specjalnie przygotowaną flotą samochodów, ponieważ chcieliśmy być pewni, że te samochody sprostają każdym warunkom i będą na pewno niezawodne. Pierwszy samochód zelektryfikowany, który wprowadziliśmy na rynek, to był Mini Countryman hybrydowy plug-in. Kolejny krok to jest w pełni elektryczny Mini, który już w marcu tego roku wprowadzimy do Polski. Jako producent staraliście się zrobić wszystko, żeby ten samochód nie różnił się albo nie wyróżniał się koniecznie tym, że jest elektryczny. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ jest to 100% Mini i ten samochód poza drobnymi zielonymi elementami i literką E, którą mamy z boku, niczym nie różni się od standardowego Mini Hatch. Nawet bagażnik jest dokładnie taki sam jak w klasycznym Mini. Mini jest ikoną, nie chcieliśmy zmieniać tej ikony, chcieliśmy, żeby nasi klienci cieszyli się bezszelestną i bezemisyjną jazdą prawdziwym Mini. Co jest w takim razie pod maską tego samochodu? Co można powiedzieć o osiągach, o zasięgu i o ładowaniu? Zacznę od ładowania, tak naprawdę najważniejszego elementu. Samochód możemy naładować dość szybko, bo to jest raptem 2,5 godziny do 80%. Natomiast zasięg tego samochodu... Moment, korzystając z jakiego prądu? Korzystając nie ze standardowego gniazdka, mówię o ładowarce wallbox, czy takiej, którą mamy w mieście. Zasięg to jest od 235 do 270, w zależności od tego, jak jeździmy, czy chcemy mieć bardzo mocną frajdę z jazdy, czy taką standardową. Średnia, jaką robią kierowcy Mini, to jest 36 km dziennie. Jest to większa średnia niż średnia wszystkich kierowców, którzy jeżdżą po mieście. Więc jeżeli jeździmy 30 kilka kilometrów dziennie, to zdecydowanie zasięg na poziomie 230-270 km to jest dla nas prawie tydzień jazdy. Pod maską mamy silnik elektryczny o mocy 184 koni. Samochód zapewnia nam przyspieszenie do 100 km na godzinę w 7,2 sekundy. Kiedy te samochody będą? Kiedy będzie można je kupować? Jeżeli chodzi o cenę tego samochodu, cena cennikowa to jest 139 tysięcy. Jest to samochód już dobrze wyposażony. Samochód swoją premierę będzie miał w marcu tego roku. Czyli już za chwilę. 7 sekund do setki, go-kart feeling i zero spalin. To może się podobać. Szczególnie miłośnikom mini, a takich jest sporo i sam takich znam. Nigdy bym nie wpadł, że aż tyle. Aż 60% rodziców przyznaje się do stosowania przejażdżki samochodem jako sposobu na usypianie dziecka. Wiem, że to się zdarza, ale że aż tyle? Coś z tym trzeba było zrobić i zrobiono. Nissan wymyślił pierwszą na świecie kołysankę z zerową emisją. Ścieżkę dźwiękową, która łączy dźwięki Nissana Leaf z częstotliwościami wytwarzanymi przez szumiący silnik spalinowy, bo to już spalinowy silnik usypiał. Nissan śpieszy zatem na ratunek wykończonym rodzicom w całej Europie, proponując niewzbudzające poczucia winy rozwiązanie dla tych, którzy często korzystają z usypiających przejażdżek. I żeby nie było wyrzutów sumienia, że zanieczyszczamy środowisko, powstała Nissan Leaf Dream Drive. Pierwsza na świecie bezemisyjna kołysanka. Naśladuje ona łagodny pomruk silnika spalinowego, który podobno ma usypiający wpływ na dzieci bez emisji CO2. Bo Nissan ustalił, że 70% rodziców uważa, że chodzi o kołysanie wywołane ruchem pojazdu. W rzeczywistości jednak dzieci chętniej zasypiają w samochodzie z powodu kojącej częstotliwości dźwięku emitowanego przez silnik spalinowy. Żeby nie zanieczyszczać i żeby usypiać, powstała zatem pierwsza bezemisyjna kołysanka. Powstał nawet album dla marudzących dzieci zawierający 5 3-minutowych utworów. Mówi reżyser dźwięku, oprócz częstotliwości odgłosów pracy silnika spalinowego, które mogą usłyszeć tylko dzieci i które pomagają im zasnąć, cała reszta to orkiestra dźwięków i rytmów pochodzących z wnętrza i nadwozia Nissan Leaf. Zaproponuję teraz dość odważnie, żeby w spokoju posłuchać, 30 sekund kołysanki dla dzieci, którą najlepiej puszczać w samochodzie elektrycznym, który jest cichy, bezemisyjny, a kołysankę słychać doskonale. Jeżeli ktoś poczuje się senny, proszę zjechać na pobocze. Podobno dzieci zasypiają przy tym, że hej. Zatem budzimy się, proszę zerknąć na tylne siedzenie, może delikwent jeden z drugim już zasnęli. Trzeba koniecznie wypróbować i proszę dać nam znać, czy działa. Na Facebooku, na trzecim biegu, tam można posłuchać całości, no i sprawdzić, czy działa. Od 1 stycznia na naszych drogach można już zobaczyć samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. To znaczy, że takim samochodem jedzie ktoś, kto ma samochód elektryczny. Już uprzedzam pytania. Musi to być samochód całkowicie elektryczny. Hybryda plug-in, która przy miejskim poruszaniu się może być samochodem praktycznie zeroemisyjnym, nie dostanie zielonych tablic. Tym bardziej zwykła hybryda. Jak również elektryczne BMW i3 ze spalinowym ekstenderem. Trochę to niezrozumiałe, ale cóż, czy to pierwsza niezrozumiała rzecz? O nowych tablicach Juliusz Szalek rozmawiał z Violettą Rolewską. Z każdej strony jest nacisk na to, żeby Polacy, ludzie w Europie, na świecie jeździli pojazdami elektrycznymi. Dlatego wprowadzono w Polsce zielone tablice, które gwarantują osobie, która się porusza takim pojazdem, bardzo dużo udogodnień. Po 1 stycznia, posiadając samochód elektryczny, chcąc go zarejestrować, dostanę zielone tablice. Czy mogę taki samochód zarejestrować jeszcze na białą tablicę? Już nie. Ile kosztuje taka rejestracja i czy to jest procedura taka jak w przypadku zwykłego samochodu? samochodu. Tak, procedura jest dokładnie taka sama, jeżeli kupujemy w Polsce krajowe nabycie mamy. Jest taka sama, identyczna. Jest to koszt tablic 180,50 zł. Natomiast jeżeli chodzi o pojazdy sprowadzone z zagranicy, to już jest trochę dłuższy proces, bo musimy udowodnić w urzędzie celnym, pomimo tego, że mamy dokumenty potwierdzające dowód rejestracyjny czy homologację tego pojazdu, że jest to pojazd elektryczny czy sam model w przypadku Tesli, musimy urzędowi udowodnić, że jest to pojazd elektryczny, robiąc dodatkową opinię rzeczoznawcy bądź dodatkowe badanie techniczne, gdzie diagnosta określa, że jest to pojazd w pełni elektryczny. Dowód nie wystarczy. Czyli dodatkowe koszty. Dodatkowe koszty, ale co za tym idzie, zyskujemy na tym, gdyż jeżeli udokumentujemy faktycznie to, co urząd od nas wymaga, to dostajemy decyzję, która zwalnia nas z płacenia akcyzy. To jest bardzo dobra rzecz, bo do tej pory te samochody elektryczne musieliśmy opłacać akcyzę w wysokości 3,1%. To nie są tanie samochody. No najniższe chyba miałam 2000, najwyższą miałam chyba 13 tysięcy, bo to była nowa Tesla. Koszt badania technicznego około 100 zł, czy opinia rzeczoznawcy potwierdzająca, że jest to pojazd elektryczny około 300-400-500 zł, zależy w jakim regionie Polski kto robi, jak robi, to i tak jest niewielki koszt w porównaniu do tego, co wcześniej trzeba było zapłacić. Jeśli przebrniemy przez tą długą drogę, to mamy samochód elektryczny, mamy zielone tablice i wynikające z tego ulgi możemy korzystać na przykład z buspasów. Tak, to jest super swobodny ruch. Nie stoimy w korkach, tylko jedziemy sobie buspasem, z autobusami, z taksówkami, poruszamy się bez mandatu. Te zielone tablice mają dać od razu znać, czy policji, czy służbom kontrolującym przez monitoring, że ten samochód ma uprawnienia do tego, żeby na takim buspasie się poruszać. Tak, dokładnie tak. Po to jest ten piękny kolor zielony. Możemy parkować w strefach płatnego parkowania w całej Polsce za darmo. W różnych miastach różne stawki są, dużo o tym się mówi, ale parkując samochód elektryczny w Poznaniu, czy w Krakowie, czy w Warszawie, nie są pobierane opłaty parkingowe. 5 dni w tygodniu samochód pod biurem w centrum pomnożyć przez liczbę godzin, przez stawkę za godzinę, to może być ciekawe, o ile nie anulują tego przywileju. A anulują, prędzej czy później. Swoją drogą to ciekawe, trzeba udowodnić, że Tesla jest elektryczna. Jakby była Tesla nieelektryczna, ciekawe, kto na to wpadł. Na trzecim biegu powróci za tydzień, proszę zajrzeć na Facebooka i posłać dalej w świat. Tomasz Grazdowski, dziękuję za dziś. Dziękujemy. Kłaniamy się. 6 minut. Tak, 6 minut do 19. Michał Jakubik, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu, polecam listę, to już za kilka minut, teraz Żanet. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué?